Ну а далей, сябры, вашу увазе яшчэ адзін твор радыётэатра Беларусі, створаны ў 1990-м. Слухаем пастаноўку «Жаніх і нявеста» паводле Васіля Хомчанкі. Дзеючыя асобы і выканаўцы. Вядучы – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў, Цішка – народны артыст Беларусі Віктар Манаеў, Ася Пятроўна – артыстка Галіна Кухальская. У іншых ролях заслужаны артысты Рэспублікі Беларусь Наталля Качаткова, Яўгенія Кавалёва, Ігар Лапцінскі, актрысы Кацярына Доўнар, Святлана Некіпелава і Зінаіда Паўлоўская. Нехта вялікі сказаў, што ніхто не ведае, дзе і калі пранізу яго страла кахання. Толькі двойчы гэтага не бывае, таму што дастаткова аднаго разу. Мяне пранізала страла кахання на 14-м годзе майго жыцця. Нашу вёску Суруку вызвалілі ў пачатку верасня, у нядзелю. Вечарам у суботу фашысты яшчэ капалі акопы за агародам уздоўж вёскі, думалі трымаць тут абарону. Вяскоўцы, захапіўшы, што можна было і што паспелі, 3 дні хаваліся ў лесе. Жанчыны плакалі, думалі, што гітлеруцы, калі будуць адступаць, спаляць хаты. Аднак раніцай у тую шчаслівую для Сурукі нядзелю нашы танкі з'явіліся не з усходу, адкуль іх чакалі, а з захаду, з тылу. І ворагі драпанулі, не паспеўшы спаліць ніводнай хаты. Быў верасень, пара ўборкі на агародах і ў полі, і пара было ісці ў школу. А па школе мы даўно збалеліся, больш за 2 гады не вучыліся. Школу, у якой размяшчаліся 2 гады то паліцаі, то немцы, мы, вучні, прыбралі, падрамантавалі парты, сталы, дошкі. Вучыцца ў ёй можна было. Але не было настаўнікаў. Ніводнага. З раёна абяцалі прыслаць, толькі калі прышлюць, невядома, бо настаўнікі патрабаваліся ва ўсе вызваленыя вёскі. Некалі перад вайной каля Сураўкі пабудавалі аэрадром. І там базіраваліся нашы ястрабкі. А цяпер, пасля вызвалення вёскі, на гэтым аэрадроме размяшчаўся полк бамбардзіроўшчыкаў. Іх яхоўвалі зенітчыкі. Мне хацелася бліжэй паглядзець на тыя бамбардзіроўшчыкі, і я пайшоў на аэрадром. Толькі падышоў да ўзлесся, адкуль да самалётаў было яшчэ далёка, як нечакана выйшла з-за куста дзяўчына у вайсковай форме і з вінтоўкай. Хлопчык, што табе тут трэба? Я хачу паступіць у часць на службу. А кім жа ты хочаш быць? Хачу лятаць. О, малайчына, хлопец. А вы кім тут служыце? Я наводчыца. Вунь той гарматы. Наводчыца? Я зірнуў на яе вясёлы твар, ды так і не змог адвесці вачэй. Я чуў, як ёкнула сэрца, як хвалюючая цеплыня шчымліва напоўніла грудзі. Такая салодкая, прыемная цеплыня. Гэта было як успышка маланкі, невядомае дагэтуль адчуванне, радасная і страшная сваёй невядомасцю. А яна таксама глядзела на мяне, і усмешка трымцела на яе вабных паўнаватых губах. Я і пасля не ведаў, чым жа так уразіла яна мяне, чаму так раптам скаланулася душа моя. Была яна звычайная дзяўчына, росту невялікая, худенькая, танклявая, па гадах вучаніца дзесяцікласніца, крыху задзёрты носік, прысыпаны вяснушкамі, валасы, што выглядалі з-пад пілоткі, рыжаватыя, вочы. Вочы, вось што было кідкім і яркім на яе твары. Гэта яны сінім святлом сваім зачаравалі мяне, узрушылі. І яшчэ усмешка яе, загадкава прыязная, ад якой мне было так хораша. Я, відаць, змяніўся з твару, пачырванеў ці, наадварот, збялеў. Ты што? Што такі раптам стаў? Нічога. Скажыце, колькі вам гадоў? А чаго гэта ты зацікавіўся маім узростам? Ці не збіраешся сватацца? Я хацеў ведаць, у якім узросце можна служыць у войску. Вось яно што. Ціха. Адзін, два, тры, чатыры, пяць, шэсць, сем. Усе самалёты вярнуліся. Дзень быў сонечны, яркі, які надараецца вельмі рэдка ў такую пару восені. Дзень залаты называюць яго. Гэта лета, развітваючыся, пасылала свой апошні салют году. Бездоннае сінеча неба, здаецца, апускалася на вачах і думалася, што вось-вось хлыне яна ўніз і хваляй пракоціцца па зямлі. Клін белых гусей плыў, як па вадзе, па той нябеснай сінечы. З бярозы, побач з якой мы стаялі, раз-пораз злятала пазалочанае вераснем лісця. Вось гэты жоўтенькі лісток я дару вам. Дзякуй. Я яго пакладу ў кішэньку гімнасцёркі. Вось так. Прыгожа. А як цябе завуць? Тішка. Тішка. А я Ася. Што, просто Ася? Ася Петровна Светікова. Скажыць, а стужачка на пагоне, гэта што? Я фрейтер. Нават званне маеце. Да якое там званне? Вось што, Тішка. Рана табе служыць у войску. Вучыцца табе трэба. Ды у нас няма настаўнікаў. А колькі ты класаў скончыў да вайны? Пайду ў чацвёрты. А мне 14 хутка будзе. Мамачкі, а толькі ў чацвёрты? Я хварэў, дык у школу не хадзіў. Ну, а потым вайна. Ну нічога, нічога, Цішка. Ты нагоніш. А колькі вы скончылі класаў? Мяне ўзялі на вайну з другога курса педагагічнага інстытута. Ася! Слухай, гэта твой жаніх, а? Хорошы будзе жаніх, а любі тебя будзе. Мой, Тамарачка, мой. Я пачакаю яго, пакуль ён падрасце. Ну што ж, Тішка, мне пора заступаць на пост. Так што, бывай. До пабачэння, Ася Петровна! У сям'і я быў старэйшы мужчына. Батька ваяваў недзе пад Ленінградам. Малодшыя браты Ягор і Валодзя яшчэ ў школу не хадзілі. Работы мне хапала і ў сваёй гаспадарцы, і ў калгасе, у якім засталося толькі 5 коней, 4 каровы і ніводнага трактара. Старшынёй калгаса выбралі старога Зміцера, якому перваліла даўно за 70. І ён, узваліўшы на сябе такі вялікі цяжар, не ведаў, за што ўхапіцца. І вось да гэтага старшыні і пайшлі мы з сябрамі пагаварыць наконт нашай вучобы. Добрый день! Добрый день, дядька Зміцер! Доброго здоров'я, хлопцы! Чым да мяне завіталі, а? Мы ў школу хочам хадзіць. Нам вучыцца трэба. А парты, сталы, дошкі падрамантавалі ўжо. І класы прыбралі. Ну, вучыцеся, ці ж я вам не даю, а? Дык вучыць няма каму. Ну, і я вам не вучыць. Дядька Зміцер, а чаму вы не хочаце нам дапамагчы? У район не пішаце, не просіце настаўнікаў. Ну, ведаеш што, разумнік, ідзі тацю лято. Дядька Зміцер, дапамажыце, калі ласка, ну напішыце ў раён. Тихо, тихо, супакойцеся. А ты, Тішка, не злуй на мяне. Настаўнікаў вам прышлють. А пакуль ведаеш што, схадзі ў часць да камандзіра, няхай ён якую грамотную девку солдата прошли. Она и получить вас, а? Так есть там такая, есть. Я зараз же туда сбегаю. Меня нібы гайданула на гушкалцы. Дух ажно захапіла. Вось каб яна згадзілася вучыць нас. Я сабраў як мага больш дзяцей, рашыў, што гэта павінна падзейнічаць на камандзіра, і павёў іх на аэрадром. Самым старшым там быў падпалкоўнік. Ён выслухаў мяне, паглядзеў на басаногую малечу, пашкадаваў нас і паабяцаў пагаварыць са Свецікавай. Я адправіў дзятву ў вёску, а сам пайшоў шукаць Асю Петровну. Знайшоў яе каля азярыны. Яна і Тамара сядзелі на валуне і плялі з розных красак вянкі. У Асі Петровны вянок быў ужо гатовы. Убачыўшы мяне, яна зняла пілотку, надзела вянок. Тішка, зірні на мяне. Ну, бачу. А вы што, у нявест гуляеце? Ой, Тішачка, хачу быць нявестай. І каб вянок быў сапраўдны. Ой, когда мяне жаніх возьме замуж, я сплету вянок із белых розачек. Так, Лари, подойди, подойди, Тишка, Кася, ну, возьмите за руки, ну, так вот, о, какой красивый жених и невеста, очень красивый. Ася Петровна, что? Я приходил до вашего командира, каб ён дозволил вам повучить нас, покуль пришлють наставников. И что он сказал? И он сказал, что не супроть. И что сам с вами поговорю. Ну так я просто с радостью буду учить вас. Правда? Правда, правда, Тишка. І заняткі ў школе пачаліся. Шчасце дапамагалі паперай, алоўкамі, кнігамі. У многіх вучняў захаваліся падручнікі. Нават знайшоўся і глобус, яго хавала адна дзяўчынка ў склепе. Праўда, ён быў з дзіркай, мыш прагрызла. Якраз на тым месцы, дзе Германія, што ўсіх развесяліла. Так той Германіі трэба. Больш за ўсё набралася першакласнікаў. Іх Ася Петровна памясціла ў самы большы пакой. Вучыцца мы ўсе стараліся, а я тым больш. Усё, што Ася Пятровна тлумачыла, слухаў уважліва, запісваў. Мне здавалася, што на уроках яе ўвага была скіравана толькі на мяне. Мы часта сустракаліся позіркамі, і я не адводзіў вачэй, глядзеў у парта, а яна, ведаючы, чаму я так на яе гляжу, усміхалася. Вучыла яна нас так. Спачатку займалася з першакласнікамі, паказваючы ім урок, тлумачыла, задавала нешта напісаць, а потым пераходзіла да нас, дзе былі вучні з другога па чацвёрты клас. Пасля урокаў Ася Пятроўна ішла на аэрадром толькі са мной. Калі нехта з вучняў набіваўся ў праважатыя, я праганяў. Аддаўшы сумку з яблыкамі і слівамі, адзіная наша плата за яе працу ў школе, я нейкі час яшчэ стаяў, не спяшаўся ісці назад. Вы, Ася Пятроўна, добрая настаўніца. Ну, вас вучні любяць. Усе вучні. Дзякуй. І будуць любіць. Нават калі вы станеце старая. Старая? А я ніколі не буду старая. Ой, цішка. Дякую. Ведаць, у нас да вайны была настаўніца, Ева Аркадзівна. Дык мы яе не любілі. Ну, і што, ты таксама? І я не любіў. Аднойчы адпомсціў ёй за двойку. Ой, і што ж ты зрабіў? Я прынёс у школу вожыка і засунуў яго ў кішэню, яе новага паліто. Ой. А вожыка з кішэні не дастанеш. Давялося ёй разразаць кішэню. Ой, ну, цішка, ты ведаеш, так рабіць не можна. А вам, Ася Пятроўна, такое ніколі не зраблю. А калі вас нехта з нашых пакрыўдзіць, мне скажыце. Дзякуй, цішка. Ты ведаеш, мяне не крыўдзіць. У вас у вёсцы людзі харошыя. І ты, цішка, харошы. Ася Пятроўна. Ну, што? Калі вы пераедзеце адсюль, то мне пісаць будзеце? А я, Грацішка, канешне, буду. А я пісаць вам буду. Кожны дзень. Кожны дзень. Вайна ішла, і да канца яе было яшчэ далёка. Прыходзілі ў сем'і пахаванкі. Пасля вызвалення сураўкі іх атрымалі ў нас ужо дзве сям'і. Паштальёнку баяліся, калі яна ішла па вуліцы, сачылі за ёй са страхам, што, якую навіну яна прынясе. Я таксама з трывогай і страхам чакаў пісьмаў з фронту. Бацька пісаў рэдка, скупа. Жывы, здаровы, будзьце і вы здаровы ўсе, жывіце дружна. Цвёрдага распарадку ў школе не было. У адзін дзень урокі пачыналіся з раніцы, у другі пасля абеду. Усё залежала ад службы Асі Пятроўнай, яна ж была салдатам. Надараліся дні, калі наша настаўніца зусім не магла прыйсці. Тады я сам ішоў на аэрадром, каб пабачыць яе і спытаць, ці збіраецца яна ў школу заўтра. Аднойчы, пад самы вечар, я прыйшоў да зямлянак, дзе жылі зенічцы. На пасту стаяла знаёмая мне Маша. Я ўсіх зенічцыц ведаў, як яны мяне. Маша не крыкнула, як звычайна крычала, убачыўшы мяне: «Ася, жаніх твой прыйшоў». Яна маўчала, нейкая сутуленая, жаласная. «Добры дзень! Добры дзень. А дзе Ася Пятроўна?» «Светікава там, у зямлянцы. Але ты туды не ідзі». «А што з ёй?» «З ёй нічога. Два самалёты не вярнуліся, і Тамарын жаніх лётчык загінуў. Ася! Ася там, з Тамарай!» Я не гаварыў яшчэ пра сваё захапленне, якое было ў мяне з самага малку. Я вельмі любіў маляваць. Намаляваў чым толькі можна і дзе можна, алоўкамі, крэйдай, вугельчыкамі. Маляваў на паперы, чарціў на зямлі прутком. Бацька, заўважыўшы маё захапленне, купіў мне набор каляровых алоўкаў і акварэльныя фарбы. І зацвілі яны ў нашай хаце паўсюдна. Я размаляваў печ кветкамі, на аканіцах на ліштве вокна ўчырванелі, сінелі, жаўцелі птушкі і звяры, дзіўныя, створаныя маёй фантазіяй. А ў час вайны, калі скончыліся фарбы і алоўкі, і не было іх дзе дастаць, я рабіў фарбу з ягад крушыны, з конскага шчаўя, абпальваў бярозавыя пруткі, і яны замянялі мне алоўкі. Дык вось я задумаў намаляваць партрэт Асі Петроўны. Маляваў тайком на уроках. Садзіўся за апошнюю парту, каб яна не заўважыла, што я яе малюю. Уважліва ўглядаўся ў рысы твару, запамінаў кожную яе вяснушку. Пачынаў пісаць з вачэй. Разумеў, што гэта самае галоўнае ў партрэце. Ухопіш вочы, ухопіш і падабенства. Нос яе, я ўжо гаварыў, трохі задзёрты, смешны гэты кіносік. Часам хацелася тыцнуць яго пальцамі і сказаць «бі-бі», і ён даўся мне лёгка. Рот з пухнаватымі губамі таксама напісаўся без цяжкасцей, а ўжо валасы белавата-рыжаватыя, пілотку, шыю дамаляваў дома на памяць. Партрэт выйшаў удалы, гэта я сам бачу. Памерам большы за аркуш вучнёўскага шытка. Мае браты Ягор і Валодзя адразу пазналі Асю Петроўну. «Гэта твая настаўніца», – сказалі яны. Я загарнуў партрэт у газету і панёс на аэрадром. Асю Петроўну сустрэў на паўдарозі. Яна ішла да нас у вёску. Пачакаў яе на беразе азярыны, каля трох валуноў. І калі Ася Петроўна падышла, я моўчкі працягнуў ёй загорнуты ў газету партрэт. Ой, так гэта ж я? Няўжо гэта ты намаляваў? Ну, а хто ж яшчэ? Ой, Цішка, я тут такая прыгожая. Цішка, я сапраўды такая? Ася Петровна, вы такая і ёсць, прыгожая. Але я магу вас яшчэ і прыгажэйшай намаляваць. Дякую, Цішка. Дай я тебе поцелую. Дякую. Покажу девчатам, ой, позаздростять. А завтра вы коли до нас у школу прыйдете? Так, сбирайтесь у 9. Я завтра с раницы вольная. А зараз побегу. Покажу девчатам портрет. Бывай, Тишка. До побачення, Ася Петровна! Аднак на завтра наша настаўніца ў школу не прыйшла. Калі я зайшоў, як звычайна, па яе, Тамара мне сказала, што Ася паляцела на бамбардзіроўшчыку стралком-радыстам. Сама напрасілася. Вечар таго дня быў трывожны для аэрадрома, для нашай вёскі. Да аэрадрома спрабаваў прабіцца нямецкі самалёт. Прабіўся такі, скінуў на вёску бомбу, якая трапіла на двор Елісеевны, знесла хлеў і частку страхі хаты. Людзей, на шчасце, не забіла. Мая маці, боючыся, што фашысты прыляцяць і ноччу, паслала мяне з малымі начаваць у лазню, якая стаяла каля рэчкі на водшыбе. У прымыльніку, разаслаўшы салому і укрыўшыся кажушкамі, я з Ягорам і Валодзем улегліся спаць. Малыя заснулі адразу, а мне не давала заснуць трывога, якая тлела і тлела. як тлее непатушаная іскрынка ў кучы попелу. І трывога гэта была звязана з Асі Петроўнай. Толькі заплюшчу вочы. Ось-вось здаецца засну, як узнікае яна, сцішана жаласная, палахлівая, а не смяшлівая, якая бывае звычайна. А калі ўсё ж засну, то і ў сне ўбачыў яе. Стаяла воддаль, адчужаная, не падыходзіла, хоць я клікаў, махаў рукамі, і я не мог зрушыцца з месца, не мог падысці да яе, стаяў як прыкаваны. Я прачнуўся, выйшаў з прымыльніка. Ноч стаяла тихая, волкая, тёмная. На небе не прасветленкі, быццам над зямлёй было не неба, а нейкае чорнае шчыльнае пакрывала. Ціха было і на аэрадроме. Я думаў пра Свецікаву, пра свой сон. І ў мяне трывога не толькі не знікла, а яшчэ болей згусцілася. Доўга я яшчэ не засынаў, круціўся, слухаў, як пасопвалі Ягор і Валодзя, як пад падлогай нешта грызла мыш. Далёка недзе штосьці грымнула раз, другі. Ці то бомбы выбухнулі, ці з гарматы стрэлілі. Спаць ніколечкі не хацелася, ды я і не стараўся заснуць. Толькі перад світаннем неяк адразу праваліўся, як у бездань, і спаў, пакуль не разбудзіла маці. Ай, а божачкі, спіцё і нічога не чулі? Ай-яй, не чулі. Цішка, цішка, вставай. Што, што, мама? Да немцаў ўранні прылеталі, бомбы кідалі на аэрадром. Так адзін іх на самалёт збілі, ён за могілкамі ўпаў, вунь дыміцца. Ага, вунь чорная паласа дыму. Гэта зенітчыцы самалёт збілі. Можа, нават наша настаўніца. Кажуць, паразбівалі і нашы самалёты, і забітыя ёсць. Забітыя ёсць? Да. Мама, мама, я пабягу. Там жа Ася Петровна. Да куды, мама? Куды ты? Куды ты вярніся, сынок, вярніся, да я кажу. Я кінуўся праз агарод. Бягом, бягом. Толькі на лузе запаволіў бег, адчуваючы, як часта тахкае сэрца. І не ад бегу, а ад хвалявання і ад прачування бяды, якая ўсё болей узмацнялася па меры набліжэння да аэрадрома. Я баяўся за Свецікаву. Я думаў пра яе. Чорныя ямы варонкі ўбачыў, калі ўзышоў з лугу на пагорак. Каля лесу убачыў і два разбітыя петляковы. Там бегалі людзі, стаялі два вілісы, крытая брызентам санітарная машына, чорная эмка. Туды я і скіраваў. Каля эмкі проста на зямлі сядзела Тамара і плакала, пахлапечы, выціраючы слёзы рукавом гімнастёркі. Я маўчаў. Баяўся пачуць ад яе самае страшнае. Ой, ой, вот кто же мог знать? Ась, Асю нашу. Что, Асю? Ой, она там, там. У глыбіні лесу я ўбачыў палатку з чырвоным крыжам над уваходам. Пайшоў туды. Я ледзь валок ногі. Каля палаткі тоўпіліся лётчыкі, некалькі дзяўчат зенічц. Быў там і наш старшыня Зміцер. Ай-яй-яй, вучыцельку вашу Асю параніла. Нагу адарвала бомбай. Што цяпер дзеўцы без ногай рабіць? Якая ў яе доля будзе? Полы палаткі адкінуліся. На насілках вынеслі спярша лейтэнанта авіятара, потым Асю. Яна была ўкрыта па грудзі прасцяной. Рукі ляжалі на ёй зверху, нерухомыя, тоненькія, с вузкими долонями и долгими пальцами. Белый без крывинки твар як бы здрабнел, змизарнел, стал тваром малой девчинки. Ася убачила меня. Губы ее ворухнулись в намаганні усмехнуться. Гэта яе вымушаная праз сілу усмешка невыносным пякучым болем працяла маё сэрца. Я падскочыў да насілак, не ведаючы, што рабіць, што гаварыць, абабег іх вакол, ухапіўшыся за ручку, каб памагчы санітару несці, але толькі замінаў яму. Ася падняла руку, працягнула мне. Я ўзяў яе і ішоў побач. Трымаў, не выпускаў. Бывай, Тихон. Не пакідай вучобу. І малюй. Ася! Ася Петровна! Вы вернецеся! Вернецеся! Ася Петровна! Вы не плачьте! Приезжайте сюда, до меня. Я не покину тебя. Я женюсь с тобой. Честное слово, а женюсь. Я тебе кахаю. Бывай, Тишка. Ася Петровна, пиши. Пишите. Я про 3 года вырасту. Яе пагрузілі ў санітарную машыну, санітары ўлезлі туды ж, і машына рушыла. Я колькі часу бег за ёю моўчкі, нічога не крычаў, проста бег і бег. Дамоў вяртаўся адзін. Перадзе ішоў дзядзька Зміцер, ён прыпыняўся, азіраўся назад, чакаў мяне, а я не стаў яго даганяць. Я знарок замарудзіў хаду, а каля азярыны прысеў на прыбярэжны халодны камень. Сонца схавалася недзе за густымі хмарамі. Цішыня панавала над зямлёю мёртвая, быццам усё жывое вымерла. Цішыня цяжкая, як згусцелая. Згусцілася і застыла ўсё ў маёй душы. Адзін цяжар гнятліва ціснуў мяне, распінаў сярэдзіны, і, здаецца, сэрца вось-вось спыніцца або разарвецца. На валуне, на самой яго макаўцы, я ўбачыў вянок. Узяў яго, высахлы, амаль без важкі, паднёс да азярыны і асцярожна паклаў на ваду. На канале «Культура» прагучала радыёпастаноўка «Жаніх і нявеста» пад наменным апавяданні Васіля Хомчанкі. Ролі выконвалі народны артыст Беларусі Віктар Манаеў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў, Наталля Качаткова, Яўгенія Кавалёва і Ігар Лапцінскі, а таксама актрысы Галіна Кухальская, Кацярына Доўнар, Святлана Некіпелава, Зінаіда Паўлоўская. Аўтар інсцэніроўкі для радыё Джэма Ялугіна, рэжысёр Ігар Лапцінскі, гукарэжысёр Віктар Красоўскі. Год запісу 1990. Сябры, заставайцеся далей з каналам «Культура». Прыемных вам уражанняў і добрага адпачынку. Ну і таксама нагадаю, што з вамі былі гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Владзімір Трапянук. Цікавага і здаровага вам лета і да сустрэчы ў эфіры.